أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. اس دلیل سے نا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی. دویم قسم دلیل اللہ ذکر کئی. عالم بکل شئن ہو اللہ چپویدن کے بہر یو شیز باندے یو اللہ دے. اولی یو قسم دلیل ذکر کرو خالق لکل شئن ہو اللہ دار یو شیز پیدا کون کے صرف او صرف یو اللہ دے. اللہ وی پیدام کڑما اس وی دا حالت نے خبردارم زیما زب عالمم زب پوئما. عالم بکل شئن ہو اللہ ندا دویم قسم دلیل اللہ ذکر کئی. اللہ فرمائی اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیظ الارحام وما تزداد. اللہ یعلم اللہ پویگی ما پاغس باندے تحمل کل انثی چی بار کئی ہر زنانا وما تغیظ الارحام او حغا چی کمی خیٹے وما تزداد او پاغس باندے چی زیادتی دو عمر تبعینا. وکل شیئن عندہو بمقدار او ہر یوشیس بنیز دا اللہ باندے بمقدار پیو انداز دے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی اللہ پوئی گی پا حق سبان دے تحملو کلو انسان چی بار کئی ہر زنانا پا خیٹا کی دا ہر زنانا کا نرد کا مادا پا ہر سپو حضر. اللہ وی دا زمان اختیار دے زپ پوئیم زپ عالم. اللہ یعلم ما تحملو کلو انسان اس کا دوے ڈاکٹر دا چی پتہ لگی یا ساتا کلچ مکمل شی بھی ہوتا پتہ لکی او بل اغی گوری پاس بابو باندی. اللہ تا دا اولی ورزی نا پتہی دڑوان دی نو تا پتہ دا چی آیا دا با نری کدا با مادی عمر بے سمری رزق بے سمری نیکمل بی بدمل بی جنتی بی جہنمی بی د مور او پلار د پارا سبب د فائدې به کد نقصان به د دې هر سال الله ته پته ډاکټر ته آیا د دې پته لګی دی شي چې دې نیکمل به یو که بدمل به رزق به سمری عمر به سمری د دې هر څه پته صرف او صرف الله ته ده الله یعلم ما تحمل کل انسا اللہ پوہی کی پہنگا سبان دے تحمل کل انسان چی بار کئی ہر زنانا وما تغیز الارحام او حق چی کمی خیٹے وما تزداد او اغ چی زیادتی دا عمر تبعینا یا ساتے عمر تبعی دا نہ میاش تیرے عمر تبعی سمرے دے نہ میاش تے او زنی دا دے نہ میاش تو نہ کم پیدا شی زنی ما شمان اگر دا نہ میاش تو نہ کم پیدا شی دا وہ میاش تو آتو میاش تو او دارنگی زنی دا سی چی اگر دا عمر تبعی نہ زیاد شی دا دولہ سو میاش تو پیدا شی د پینزل نسو میاشتو پیدا شی د دو دونی مو دریو کالو پیدا شی امام زحاک رحمت اللہ لے سو کوئی د دو کالو پیدا شو سو کوئی د سلورو کالو پیدا شو د مور پخیٹا کی غاخون شیو او کلا چی پیدا شو نو خاندلی و غاخون اخکاری دل زحاک د زحک نا زحک وی لکی گی خنداتا اگر سڑے چی د مور د خېټې نه پیدا شو نو خاندلې او غاخونې دومره عمر پیدا اوس که دا خېټې د عمر طبعي نه کمی یعنی د شپږو میاشتو پیدا کېږي د اوو د اتو یې د عمر طبعي نه زیاتی د لسو میاشتو یولسو دولسو دوو کالو نو الله وایي په دې هر څه باندې زه پوه یم وكل شيء عنده بمقدار او هر یو شیز پنیز د الله باندې بمقدار په اندازې د دې معشوم رزق د الله سره په اندازې مقرر ده داغه نه یو دانه زیاتې دي شی او نه یو دانه کمې دي شی د دې معشوم د انسان عمر دا اللہ پا اندازہ کڑے دے مقرر کڑے دے نیو سیکنڈ مخ کے دیشی او نیو سیکنڈ رستو کے دیشی پڑی ہر سبان دے اللہ پوڑے سلیمان علیہ السلام چی کل دا میگے خبری وورے دے یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون سور النمل کی برش او میگیانو خپل سړو ته دنشه سلیمان علیہ السلام او دا غلخ کر را روان دی اسنه چې بخبو کې مدل دل کی سلیمان علیہ السلام ته الله دا خبره وورولې د میگی چې میگی خدا سي وې د قوم خیر لټولې سلیمان علیہ السلام روچته کو دی تلې کې دا سي کې غوستا او ته وای وای سغواړي هغه ته پریدا تا نسل غواړم دا الله نه ولې نه غواړم اغو تی وای زباد سائما سخو بدر کم امیگے و توی زدنی رزقی و اجلی مال رزق زیاد کا داغی نچی اللہ را لمقرر کرے مال نیٹا زیاد کا داغی نا چی اللہ را لکم مقرر کرے سلیمان علیہ السلام پا خنداشو او ازخو دا دوانا نشم کولے دا دوانه می په اختیار کې نشتا وی دا چا په اختیار کې دی وی دا الله نو وی پرېد دا الله نه ولی نه غواړ نو هر یو شی دا په اندازه باندې دی وکل شیء عنده بمقدار حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای کله چې فرشتہ رانشي او دی ماشوم کې هغه نخې نخانی برابرای د سترګو په ځای نشان د غوګونو په ځای د پوزې د خولې دغرنگی نر ماده دا ټول نشانات چې کله فرشته اولګي او بیا پکې روح کله الله واچي نو الله فرشته ته وای دومره عمر ولولیکا او دومره ول رزق ولیکا دا هر سوال اولی کی جنتی بای جهنمی بای نیکمل بای بدملی دا هر سوال اولی دا هر سو اندازه شوی دی هر یو شیز دا اللہ پا اندازه دی یو تن کد دیزی نا سات سمندر پارم لڑشی کنا خوچی سر دا پا قسمتی ابرتا ملاوی کی دانا چیر سکا پسی امریکی تا لارم نو کی دیش دا قسمت نزیاد چی او که انگلینڈ تا پسی لارم نو کی دیش دا قسمت نزیاد چی نا نا نا سچ استا پا قسمتی ابر آرسی گی وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ اور یوشی دا عِنْدَهُ دا اللہ سران بِمِقْدَارٍ پاندازہ باندرے عالم الغیب والشہادہ پودے پا پٹو دا مخلوقاتو باندے والشہادتی او پخکار دا مخلوقاتو باندے پا پٹو دا مخلوقاتو باندے ام پوئی گی او پخکار دا مخلوقاتو باندے ام پوئی گی عالم الغیب والشہادہ اس دا اللہ نہ سے غیب کی دیشی سے پٹ کی دیش نہ سنگ ہوئی جی پوئی گی پپٹو بخکارا منگ سر مانا اکڑا لفظ ملا گولو پوئی گی پپٹو دا مخلوقاتو باندے او پخکار دا مخلوقاتو انسان تان سے شے پٹ دے اللہ ہوئی ما تخکار دے تان پٹے دے شغمان نشی پٹے دے الکبیرو اچھت مرتبے والا دے المتعال لوی لوی صفتونه دی لوی لوی قدرتونه دی الکبیر اچھت مرتبه والا دی زنی داسی اللہ کترا کس کی اوی جد لجزی وکیل تا بضرورت نی اللہ کبیر دی جد سر امو برابر دیر لوی مرتبه دا اللہ دا المتعال لوی لوی صفتونه دی اچھت اچھت صفتونه دی زنی مخلوق دا اللہ سر برابر کی زینی مخلوق دا اللہ سر برابر کی و مخلوق دا اللہ سر مبرابر دا اللہ خو دیر لوی لوی صفات تھی مخلوق دا صفات چرت کی دیشی الکبیرو لوی درجی والا دے لوی مرتبی والا دے المتعال لوی لوی صفتنے دی اچت اچت صفتنے دی سوا منکم سوا منکم برابر دستا سنا سوا منکم برابر دستا سنا من حق سوک اسر القولا چی برو باندی ویوینا لرا ومن جہر بیہی اوغ سوک چی پتیز ویدی وینا لرا ومن ہوا مستخفیم باللیلی اوغ سوک چی اغد پتیدن کے پشپکی وساربم بالنہار اتلون کے دے پورنس کی اللہ ہوئی پا دے ٹولو بانے پوئے ماں سوا منکم برابر دے ستا سنا من حق سوکا اثر القول چی پرو باندے وی وینا لرا سر پیلی کی گی جرگی تا پٹا خبر سڑے کئی زڑکی دیو خبر او ساتلا جرگا کی دیو خبر او کا ویلکا جرگا کو باردن سو خبر نشی اللہ وی پدغیم پویم یو دے جہر دازے چی لگیم دے تا جہر وی پتیز باندے کپ پتیز وی و کپ رو باندے وی اللہ وی دا دوان زمان پنیس برابر تھی سو مطلب شو ستا پنیس خو برابر ندی کنا دا یو خبر آوری پویگی پیو دا بل نوری خبر تی نی اللہ وی زا پا دوانو پویگ زر دوانو نو خبردار زمان دا پار سر و جہر نشتا ہر سا زما دا پارا جہر دی خکار دی پتیز دی ومن ہوا مستخفیم باللائی او حال سوکا چی آگا دے پٹی دن کے پشپکی تو را تیارا دا شپا دا زانی پکی پٹکو و ساری بم بن نهار او تلن کے لے پورس کے یوتن پشپکی زان پٹکو یوتن دورز روان دے برابر دی ندی برابر اللہ وی زما پنیز برابر دی سنچ دا ورزی والا ما تخکاری زمان زان نشی پٹولے دا سی دا شپی والا ما تخکاری زمان زان نشی پٹولے اللہ اکبر و ساری بم بن نهار او تن کے لے پورس کے تب زان دا اللہ نہ چرت پٹے لہو معاقبات من بین یدیہ بل قسم دلیل ذکر کئی درین قسم حافظ لکل شئن ہو اللہ حفاظت کو ان کے دہر یو شیزو یو اللہ دے و انسانا تدا الله موتی او تابعدار بنده جوړ شه نستا په حفاظت به الله فرشتي مامور کی ستا حفاظت به فرشتي کوي تا ته بیا د ګارد ضرورت نشته ته دا زره ګن مینان دی او دا زره یو شی او دا بل شی د پاپو جتم د سره بیا نشته الله بستا بیا حفاظت کوي او چې کله ته د الله تابعدار شي او چې غل شي نو بیا حفاظت نشته ها لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ د دې انسان د پاره لَهُ کی اشاره کوي د غم رواندینی تا من هو مستغفر باللیل وسارب بالنهار د غم من ته اشاره کوي سان لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ د انسان د پاره یو بل پسرات دونکو فرشتي دي مِن بَيْنِ يَدَيْهِ مخکره دنا ومن خلفي او رست دنا يَحْفَظُونَهُ مِن أَمْرِ اللَّهِ چه حفاظت کوي رد مِن أَمْرِ اللَّهِ یعنی بِأَمْرِ اللَّهِ په حکم د الله سره لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ دے وروڑی دا درے انسان دا پارا خوش کنا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ درے انسان دا پارا مُعَقِّبَاتٌ یو بل پس راتن کی فرشتی دی مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ تاسو مخ کی روستے ہو پسور انفال کی چه شیطان راغو پا بجیل او پا امیه لاس چوری دی او تاوی زنی نن ملگره ما او دگرنگی سوک پتاسو غالب که ده نشی او چه کل فرشتی اولی دی نکسا لاقی بای پاو مکر نکسا لاقی بای واپش شو پخپلو پندو بانده واپش شو پخپلو پندو بانده ندگل تا منگوائیو چه واپش شو پخپلو پندو سو چې د یو بل د پاسه قدم ایږدي او منډه وخي یو بل پسې دغه رنګې ځای په ځای تاسو قرآن کې لوستی دي یو لفظ راځي وقفینا وقفینا ورپسې کو مونږ دي موسی علیه السلام پسې عیسی علیه السلام یا وقفینا برسلین داسې تیر شو مخکې ورپسې کړل مونږ نور پیغمبره یعنی یو پیغمبر بے شہید کو اللہ وی بل بے رو لے گلو بل بے شہید کو بل بے رو لے گلو اللہ وی دا سے فرشتیم دی یو فرشتی پسی بل رازی او بلی پسی بل رازی او بلی پسی بل رازی انسان استا حفاظت کئی ددی انسان دا پارا لہو معقباتن د دې انسان د پاره یو بل پس راتون کې فرشتي لري مم بین یده مخ کې رزنه او من خلفه او رست رزنه مخ کې او رست د فرشتي روي يحفظونه من امر الله چې حفاظت کې رده په حکم د الله اته زو مخ کې ملستو مائده 67 کې والله یا سے مکمن الناس الله بده بچ کې د خلکو نه الله بده حفاظت کوي څنګه به حفاظت کوي په فرشتو سره اکثر بتا سو گورے یوتن بدا سی روان بھائی بل طرف اور پہ گاڑے را روانی گاڑے بنا رہا او دے با اسی اللہ دا گاڑی نہ بچ کی خلاب وہ دے کمال شو رکھ بچ شو اس حفاظت اچھا اکڑو دگا ٹیم کی حفاظت اللہ کو پا فرشتو سرا دری انسان کل کل بدا سی معشوم به د چت نه وغورځېږي چې وغورځېږي لاندې به پروځي او به زخمي نه شي نه به لاس ماچي نه به خپه ماته شي نه به ماشوم جاړي بچ شو که نه حفاظت یې چا وکړه شلغران رحمت الله علیه وایي مور سره وی لګیا ومن وایي مور مې چې مه کوه باباګانو پسې خبرې دا مو وایه چې څه نه شي کولی ټکره بدل کړي مونږ وایي دا خبرې کوي وړل لور مې د بره ختلې ده وہی دا کوٹے نا پریوتا وہی چھے پریوتا ہوئی اسے چھے ماں منڈا کا باہر سنگ ہوئی اور سڑی غیق کیوس نیولے تھا وہ میں چھے رکھ سنگ چل لے وہی چھے بات دا ماں شمرا پریوتا اور زلان دے ہو رہا ہوں با ماں کیچ کا وہی مور میں ویل چھے وہ دے قتل ٹکرے در کھو کا نا وی ماته مور استا بابا وګرځول او زمان لا بچکو استا بابا وګرځول او زمان لا بچکو کله کله د سړی الله حفاظت وکي نور غنیش میرے داسې موقیوی نو دا حفاظت څوک کوي دا فرشته کوي استا او دا چا په حکم باندې دا الله په حکم خو چې کله ته دا الله تابعدار یې او چې کله نافرمان شي نو الله وی بے خوشی کو مونږ شیطانانو ته سورہ مریم کے بمراشی اور اس تو بمبیارش چہ اللہ وی کلے یوتن زمانہ فرمانشی نمونگے شیطانانو تو خوش کو تعوذہم عزا ٹنگور کی دوی تا ٹنگور کو شیطان بیا پخپل قبض و قدرت کی واقلی اوہ دا شیطان کو خرے چہ سو سر کئی اوہ سر کو لے جی دا دا شیطان گڑا گیش لازو کی نیولے لے او چہ کم طرف تے اڑی بس اڑو لیش ذکر شیطان تا اللہ پری غزدو دا فرشتو آغیم داری تینا واغستو ان اللہ لا یغیر ما بقوم یقنن اللہ لا یغیر نبدلی ما حق نعمت بے قوم ان چکڑی بھی پیو قوم باندھے مان لی کہ خز بیانوں کو یقیناً اللہ نبد لئی حق نعمت بے قوم ان چکڑی بھی پیو قوم باندھے حتی تردے پورے یغیر ما بے انفسہم چھ بدل کی دوی ما حق احکام بے انفسہم چھ لازم دی بدوی باندھے پوشے بھی اللہ وی زپ یو قوم باندی خپل یو نعمت ترغی نہ بدلو ترسو چھ دے خلکو زما غا احکام نی بدل کر زما یو حکم پہ لازم دے نافذ دے فرض دے واجب دے چدا بکے او دے ان کی بدلی کی مر دے تا ساجت تے او دے تا ساجت تے دا دے دور خون دے سڑیا تا خود انجینئر او دا ڈاکٹر دور دے دا کمپیوٹر دا ٹیکنالوجی دور دے تا سو مر دی سورل سو کال زڑا خبر شو روکڑی دا قرآن دیو قرآن دیو قرآن دیو قرآن دیو پری دے سڑیا بل سر آوالے من چرت انگلش لینگویج کلاس شو روکے کمپیوٹر کلاس انہ شو روکے بل سر شو روکے نو تانسو ہیلو پا دے دور کے قرآن اچھے دا اللہ نعمت دا اللہ احکام بدل کی نا اللہ پی خپل نعمت ہم بدل کی اخپل نعمت تی نواخ لی او خپل غضب پی شو روکے نہ نو رکھا نہ نعمتوں نے دار لاڑی دی کا عذاب نے دار لاڑی دی بادشاہ لا ظالم وزیران لا ظالمان افسران لا ظالمان کہ کم سڑی تا نیز دیکھے کہ ظالم دے کچھ ور جختے کے نو ظالم دے بوئی دا ظلم بدل راضی ہر یوتن ترخ پل وسا پورے ظالم دے داولی سے کہ خلق دا اللہ کام بدل کری دی کوئی چیز اللہ دے پا ماخ پا نعمت اوکے او اللہ دے دا عذابونا بدل کی پا نعمتونو کے یاد ساتا تب دا نافرمانی بدلے پسکے دا اللہ پا تابدارے کی ترسو چی تاغ احکام دا اللہ پا زان نی لازم کڑے ترغی اللہ پا تا نعمتونو نشوروک تو خوبم سا تبدیلی پا زان کرا ورے کر دا بوری زوی سا خوب بویا کر دانا جی توم زڑا پا زڑا دستا او توی یا اللہ پا مونگ نعمتو کے او پا مونگ رحمو کے او بکی دبان دے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ أَوْ كَلَّمَ إِرَادُهُ كَيْ اللَّهُ بِقَوْمٍ بَانِ سُوءًا عَذَابًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ نُنِشْتَرِ وَاپس كون کے دلرا اللہ عز جي پيو قوم باندې دا عذاب راندو کما چا عذاب پراولم تکلیف او مصیبت پراولم اللہ وي سو کو واپس کول والے بیا نشتا وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ أَوْ نِشْتَرِ دلرا وَمَالَهُمْ مِنْ دُونِهِ او نبی دوی لرا بیدان لانا میو والو سوک دوستم سوک مددگار سوک بچکو ان کے دریوانا مانی تھی اللہ وی سوک مددگار سوک دوستو سوک بچکو ان کے وی پیدا نشی چھ بچ بے کی هو الذی یریکم البرق بل قسم دلیل سلورم قسم متصرف فی کل شئین واللہ پا ہر یوشیس کی اختیار من سوک دے اللہ هو الذي يريكم البرق دا اللہ غزانتے يريكم البرق چی خیطا اس تا بریخنا بریخنا پی جنے اسمانی بجلی اگر اسمان کے لئے تو پڑک ہونتا کی خکار کی دا اللہ غزاتے یوریکم البرقا چی خیتا استا بریخنا خوفا یرا دا پارا دا مسافر و تومان او تم دا پارا دا مقیم کل چی اسمان کے پڑک اوش اسمان پر پڑکی دوش بریخنا شوروش گڑ گڑ شوروش نہ چکم مسافری اپا یرا باندیش پل منزل تب سنگ رسے گا آدھا رنگی کم چی مقیم دے نہ داغ تم پیداشی اوی اللہ با باران او کی فصل بوشی بیمارے بخشی خشکی بختمشی دڑی بختمشی داغ تم پیداش نو برا اللہ تا اگر تا تبریخنا غی قادر دے پدے وینشیو صاحب سقال او پوردک اوریز درانا اوریز سو ندرانا تھا اوریز خو مونگ دنک کاری جی سمر درانا تھا خو پام متو کا باران جی شروع شی پیدا دری دونو مدی اے ورہ سور لس رج باران نو یا چی رہتا ما تا یا چی سور لس رج مکمل جڑے ہو مسلسل باران شورو اوڑو پکی بس دقت لگ سات دا پارا بودری بیا با شورو شو سڑے حیران شی دا دم روبو دا کم زین را دا دو بو ٹینکر برا پا ہوا کی روانی جی دا یو زین بل زیتا سی و دا بل زین بل زیتا سی کم زی اللہ او غواڑی چی باران دیو شی دو بو اگا ٹینکر اگا طرف تروانی شی دا یو دو بو دا ٹینکر سم را درونی دا فائر بیگیٹ والا گاڑی دی کر آیو دا ٹینکر بسم را درونی دو بو دا پاون دے کر یو لیٹر یو کلو شو کر یو لیٹر یو کلو شو کر ایسا بیو کر سم را درن اوریز را او دا اللہ پا قدرت روانا دا اللہ اختیار مند دے وَيُنْشِئُ صَحْبَ الثِّقَالِ او پوردکی اوریز درانا وَيُصَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِ بل قسم دلیل ٹول مات دی محتاج وکلوی دیو کواڑ کتا قطور دیو کا کمزوری ٹول مات محتاج دی او گورا غرانت فرشتی تا اغم مات محتاج رو زما پاکی بیانی وَيُصَبِّحُ الرَّعْدُ او پاکی بیانی رات فرشتا بِحَمْدِ پستائن دا اللہ سر لگیانا رات ویلی کی گی گڑ گڑتا رات ستا ہوئی گڑ گڑتا ویلی کی گی دا دا آگا فرشتی نم دے تفصیل میں کڑا ہوتا کڑا میں ہوتا کنا جنو تا یاد دے جنو نوڑتا رات فرشتا آگا فرشتا دا چیدی سر پلانس کے کوڑا بھی او چی کل حکم دا اللہ شنو دے دی اوریزو لے رو بغی چی اوریزو لے رو بغی نو خلق ہوئی گڑ گڑو بابا دے آتا چی گڑار گنت کے شروع شی دا دا گا رات فرشتا دی اوریزو لے دا کوڑا رو بغی چی کوڑا رو بغی نو دا اوریزی پیو بلکی دا سی ورش چی ورش اوشار بلے شی باران تین شروع شی اللہ ویو گر آگا طاقتور فرشتا رات فرشتا غمز ما پاکی بیانی انسان تتابدار نشوی تا دا اللہ پاکی بیانو شورو نکڑل تا بیام بے پلان کی صدار او پلان کی صدار ویو سب بیو راتو بیام دے او پاکی بیانی رات فرشتا بیام دے پستائن دا اللہ سر لگیا دا والملائکتو او نور فرشتے من خیفتے دا یری دا اللہ نا اگر طول فرشتے دا اللہ نا یری گی او دا اللہ پاکی بیانی وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اور آلیگی تندر لرا تندر سے آسمانی بجلی تندر سے آسمانی بجلی کنا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ سوائق دا دا سوائقی جمع دا خان وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اور آلیگی تندر لرا فَيُسِيبُ بِيَا نُرَسَي دِي تندر لرا مَنَغَ چَاتَا يَشَاو چِخُ وَغِشِي وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهُ او دوی جگڑے کئیں فِي اللَّهِ پَيُو وَالِ دَا اللَّهِ کے تبیان دا اللہ پَيُو وَالِ کے جگڑے کے مکو دا اللہ پَيُو وَالِ کے جگڑے گنی تندر بدا باندے روڑی گی وَشَدِيدُ الْمِحَالِ او دا اللہ سخت زعب والا دے لَهُ دَعْوَتُ الْحَقِّ تلائل ذکر شو اول قسم خالق لکل شئن هو اللہ دویم قسم عالم بكل شيء هو الله دریم قسم حافظ لكل شيء هو الله سلورم قسم متصرف في كل شيء هو الله او پنزم طول مات دی محتاج رات فرشتہ زما پاکی بیانے لہو دعوت الحق دلائل ذکر شو اس پہ دعوت فری کئی لہو دعوت الحق خاص دی اللہ لا چغد لائق یا اللہ مدد اللہ شرا مدد اللہ شرا مدد چغد یا رسول اللہ مدد ختم چغد یا علی مدد ختم چغد یا حسن حسین ختم صرف یا اللہ مدد اللہ شرا مدد اللہ شرا مدد لہو دعوت الحق خاص دی اللہ لا چغد لائق صرف یو اللہ برا مدد کے والذین یدعون من دونی اتی چرا مدد کے آیا آغا خالق دے آیا عالم دے آیا حافظ دے آیا متصرف دے آیا فرشتے داغ تابیداری دے شتا پکیو صفت نچار کل نشتا پکی صفات نچ دا صفات دا کم ذات تی آغا لائق دے پدے چا آغا را مدد کڑی شو والذین یدعون من دونی اس مثال اللہ ذکر کئی داغ چاچ دا اللہ نے سیوا بل چاہتا آواز کئی او بل را مدد کئی والذین واکسان یدعون من دونی چرا مدد کئی دوی بیدان لانا لا یستجیبون لهم بشئین قبول تیا نشی کولے دی مشرکانو بشئین زربر اللہ وی تی چرا مدد کئی نستا قبول تیا نشی کولے ستا دا سوال نشی قبلو لے تچوی را مدد شلو یزوانا او دا بغدان شئی میرانا او ما نیولی لمن ستا دا یا ساتھ نشی را رسے دے ستا امداد نشی کولے آگا سان چرا مدد کئی دوی بیدان لانا لا یستجیبون لهم بشئین قبول تیا نشی کولے دوی بشئین زربر اللہ کباسی تکفئی مگر پشان دوگ دون کی دلا سنوخ بلو الالمائی ابوتا لی ابلو غفاؤ دیر پارا چور سیگی دوبو فاہو خلی درتا وما ہوا ببالغی او ندر سیدن کی دوبو خلی درتا پاواز دد باندے اللہ وی دری تن مثال دا سرے چھوتن دا تالاب پغاڑ ناسر دریاب پغاڑ اوبو تے اللہ سک دکڑی دی اوبو تا وی اوبو زما خلی تراشے دا اوبر دا پاواز دا خلی ترا رسی دیش سن چی دا اوبر دا پاواز دا خلی تا نشرا رسی دی اللہ وی دا سی دا ولی ستا پا چگا ستا پا آواز تا امداد تا نشرا تلی ولی را مرد کے سڑیا وما دعاو الكافرین الا فی ضلال او نا چغدا الکافر الکافر وتوی اللہ نے سیوا چ بل تاواز کی نو سیوت وی نی الکافر وتوی سورہ احقاف پنزم کی وتا گمراہ وتوی او سورہ فاتر 14 کی وتا مشرک وئی وما دعا الکافرین او دل تو دسوی دل تو دال کافر وئی اللہ نے سیوا چ بل را مدد کی نو الکافر وتوی وما دعا الكافرين او نرچغد کافرانو الا فی دولال مگر پا گمرائے کے و دا چغد دا گمرائے دا چغد دا سنا دا گمرائے دا اسی دا روکی دو چغد دا بربادی دو چغد دا دین با دیاغا ذات تا آواز کڑے وے چھ کم ذات قادر دستا پا امداد کولو بند ناغذات تا بری آواز کڑے وے تا خواہ گا چاہتا آوازو کو چھے غریب دا زان امداد نرے کڑے دا زان امداد نشی کولے ستا خبر نوری تا نوینی ستا دا حالت ننے خبر دا وما دعا والکافرین اللہ فی دولال ندا چگہ دا کافرانو اللہ فی دولال مگر پا گمرائے کے رنبے باپ پدی سے بان اختتام تو رسے دو دی رنبی باپ کے سر کی ترغیب القرآن اللہ ذکر کرو او بیا دلائل عقلی اللہ ذکر کولو اللہ یعلم ما تحمل کل انثی اللہ پوئی کی پاغ سبانی چی بارکی رزنانا او پاغ سبانی چی کمی خیٹے او پاغ سبانی چی زیادتی دومنی تفعینا او اریوشی دا اللہ سراپان دا سبانی لے پویگی با پتا دا مخلوقاتو بخکار دا مخلوقاتو الکبیرو لوی مرتبی والا دے المطال اوچد صفتن والا دے برابر دیستا سنا من حغتو که اصر القولا چی پورو باندی وی وینا لرا او آغا سوک چی خکار اکول کئی پا دی باندی او آغا سوک چی اگر پتی دن کے پشبکی او دن کے ری پورنس کی ری انسان دا پار یو بل پسیرات دن کے فریشتی دی مخ کی ردن و رستو ردن چی حفاظت کی رد پوکم دا اللہ یقینن اللہ نبد لیغا نعمت چکڑی وی پا یو قوم باندی تردی پوری چی بدل کی آغا حکام چی بدوی باندی و لازم او کل چی رادو کی اللہ پا یو قوم باندی دا عذاب فلا مرد لہو نبی واپس کی دل دی لرا یا نشت فلا مرد لہو نشت رے واپس کون کی دی لرا یا نشت رے واپس کی دل دی لرا وما لہم من دونی من وال او نبی ردوی دا پا ربی دا اللہ نسوک دو سوک مددگار سوک بچ کون کے هو الذي ذال غذا تيريكم البرقا چې خيتا اوست برېخنا يرا د پاره د مسافر او تم د پاره د مقيم او پر دکې اوري زدرنا او يسبح الراد بهمدي او پاکي وي اني رات فرشتا بهمدي پستاين د الله سره لګيا وي والملائكه تو نور فرشتي من خيفدي د يرد الله نا او يرسل السوائق اور عليږي تندر لرا فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ دَرَسَيْبَ دِ تندر سرا چاد چغو غیشی وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ او دی جگڑی کئی پے والد اللہ کی او شدید المحال او دا اللہ سخت عذاب والا دے لہو دعوت الحق خاص دی اللہ نہ چغد لائق یا اللہ مدد اللہ شرا مدد اللہ شرا مدد والذین یدعون من دونی اوان کسان چی دوی را مدد کئی بید اللہ نا لا یستجیبون لهم بشئین قبولتی انشی کولی دلی مشرکانو بشئین زربر الا کباسطو کفیه الی المائی مگر پشان دوک دون کی دلاسو نخبلو دے الی المائی بوتا لیبلو غفاو دی دا پارا چو رسیگی دو بخلی دلتا وما ہوا ببالغی ہی او ندی رسیدن کی دو بخلی دلتا دا پاواز باندی ما دعاء الكافرين الا في ضلال او ند چغدال کافر الا في ضلال مگر پ گمراہی کی